الباب التاسع والخمسون ومئة باب تعجيل قضاء الدين عن الميت والمبادرة إلى تجهيزه إلا أن يموت فجأة فيترك حتى يتيقن موته میت کے ذمے قرض کی ادائیگی میں اور اس کی تجہیز و تکفین میں جلدی کرنے کا بیان، البتہ ہنگامی موت کی صورت میں توقف کرنا جائز ہے تاکہ موت کا یقین ہو جائے۔ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه رواه الترمذي وقال حديث حسن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مؤمن کی جان اس کے قرض کی وجہ سے لٹکی رہتی ہے جب تک کہ اسے ادا نہ کر دیا جائے۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن ہے۔ وعن حسین بن وحوح رضی اللہ عنہ ان طلحة بن البراء بن عازب رضی اللہ عنہما مرض فأتاه النبی صلی اللہ علیہ وسلم يعوده فقال إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت فآذنوني به وعجلوا به فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله رواه أبو داود۔ قال الألباني إسناده ضعيف۔ حضرت حسین بن وحوح رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے، دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا خیال ہے کہ طلحہ میں موت کے آثار پیدا ہو گئے ہیں، جب یہ فوت ہو جائیں تو مجھے اس کی اطلاع دینا اور ان کو دفنانے میں جلدی کرنا، اس لیے کہ کسی مسلمان کی لاش کو اس کے گھر والوں کے درمیان رو کے رکھنا مناسب نہیں۔ ابو داؤد۔